سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سر گزشتے سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، میں کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو، چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، جبریل سدرہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے،